أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فجث الأفديت فلندريم وتنبتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë për ti falje dhe udhëzime, kërkojmë salavatet, salamat, përshëndetjet më të begata me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu vesselam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani i cili e ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në vazhdim e tefsirit ku jemi duke shpjeguar fjalën e Zotit subhanahu wa taala. Jemi në ajetin 256. Dhe kjo është ligjërata 23 mbi tefsirin e vetëm të këtij ajeti, pra ajetin 256 e kemi filluar para 22 ligjëratave, kjo është ligjërata 23 që shpresojmë sot ta përmbyllim me lehen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe përmendëm vëllezër se zgjerimi dhe ecja zvarr në këtë ajet ishte e qëllimshme në mënyrë që ne të kapim mirë edhe theksuar me anatë dhe domethënë që përmban dhe përfshin e vete ky ajet. Gjithashtu, nuk është për qëllim vëllezër nga tefsiri grumbullimi i një game të informacioneve, por qëllimi nga tefsiri, Kur'ani, ajetet është për qëllim futja e edukatave, edhe moraleve, edhe mënyrave se si ne e ndërtojmë raportin tonë me Allahun, me pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam, edhe me njerëzit në përgjithësi. Pra nuk është për qëllim nga mësimi Kur'anit që ne të shtojmë nga ajetët. Jo, kjo nuk bën dobi. Kjo nuk bën dobi. Por sa ajo që është e dobishme është njeriu të mësohet me Kur'an të jeton, që damart e tij, shpirti i tij, mendësia e tij të jetë kuranore. Kjo është shumë e rëndësishme. Andaj shokët e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam jo të gjithë ishin hafuza, jo të gjithë e nxinin përmendsh Kur'anin e Allahut subhanahu wa taala, por të gjithë bashk punonin me të. Andaj brezi sahabeve shquhej dhe dallohej me punë me Kur'an. Ndërsa ne sot gjejmë njerëz që ndoshta edhe din Kur'anin, edhe lexojnë Kur'anin, mirë po me punu me Kur'an është më rëndë se sa me lexuar ata. Andaj Hasan al-Basriu thonte, ka zbrit Kur'ani për të punuar me të, e njerëzit e llogaritin vetëm leximin pun. Megjithëse leximi është pjesë e punës, po jo e tërë puna. Thot Allahu xhelel xhelalu në surën Al-Baqara, ajeti 256, e'udhu billahi minash-shaytanir rajim, la ikraha fid-din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa, lam fisama laha, wallahu samiun alim. Thot Zoti jon te bareke ve teala, nuk ka dhun, s'ka imponim, detyrim në fe, sepse e vërteta nga e pavërteta është e qartë, është e ndame e vërteta, haku nga e pavërteta. Andaj nuk ka nevoj me imponu dikuj diçka e cila është e dukshme dhe e qartë. Femenjën e këfur bët taguti, e kush e mohon tagutin dhe e beson Allahun Gjelle Gjelaluhu, vërteta jo shka për njën më të fort, për litarim më të fuqishëm. Lën fisa me leha, nuk ka shkëputjen nga kjo lidhje. Allahu është dëgjues edhe i dishëm. Kjo ajet dhe zër, neve na e ka morë thamë 22 ligjërata, sot do të mundohemi me përmbyll me lejen e Zotit të bare kjo vëtjala. Në këtë ajet dhe zër kemi folë për lirinë e vullnetit të njeriut, për zgjedhjen e veprave të tij, për përgjithësinë e veprave të njeriut. Gjithashtu kemi folur se feja Allahu xhele xhelaluhu nuk është imponuese për shkak argumenteve që përfshinë vetvete, dhe nuk ka dikon imponim vetëm se nta ka diçka prej të kotës dhe të pavërtetës. Gjithashtu e kemi përmendur se Allahu xhele xhelaluhu e ka ndarë të vërtetën nga e kota me ndarje të qartë, të plot për gjërat themelore, normal dhe thelbësore, ndërsa shumë prej gjërave të kanë mundësi njerëzit mos mi kuptuat, nuk janë bazë e fejes. Pastaj Allahu xhele thot, kush e mohon tagutin, dhe te kjo ajet jemi ndal më zgjati te kjo fjalë, dhe kemi përmendur se çka është taguti, fjalët e sahabeve, tabiinëve, dietarëve të muslimanëve dhe venecionë. Pastaj kemi thënë se taguti është gjithçka që adhurohet përveç Allahut te bareke ve teala. Pastaj kemi përmendur çka është adhurimi dhe degëzimet gjuhësore të kuptimit të adhurimit, dhe pastaj kemi mbetë vëzër tek argumentet 10 që i përmendëm, se si cili që e adhuron dikant tjetër përveç Allahu subhanahu wa ta'ala, qoft me adhurim të madh apo të vogël, apo ja që ka quhet shirk i madh apo shirk i vogël, ai e merr veprën dhe cilësimin e asaj vepre si shirk, edhe nëse e beson Allahun te bareke wa ta'ala. Dhe më të vëzhgër në ligjëratën e kaluar, kujt i kujtohet, te argumenti i 9 i kësaj meseleje dhe kësaj çështjeje, dhe ajo ishte se fetfat e sahabeve, shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, janë të shumta në cilësimin dhe gjykimin e shumë prej veprave si shirk dhe kufër dhe adhurim i dikujt tjetër përveç Allahut te bareke ve teala, megjithse adhuruesin ta nuk ka pas ndonjë bindje se i adhuruari i tij ka cilësitë e Zotit subhanahu ve teala. Dhe argumentin e parë përmendëm nga Ebu Raja el-Ataridi, edhe gjithashtu nga el-Mughira ibn Shu'be radhiyallahu an, se sahabët kur kanë qenë në ignorancë kanë theksuar vetë se ne i kemi adhuruar gurzit për nga bukuria e tyre, për nga bukuria e tyre. Gjithashtu përmendëm ligjëratën e kaluar se sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë cilësuar gjykimin me ligjë tjetër për rëgjësit të Zotit Gjelle Gjelaluhu si adhurimi diku tjetër përveç Allahu të bare kjo e tjala, me gjithë se njëzit nuk i kanë adhuru ata në kuptimin si shta Hudhejf jep në Ljemen, se ata nuk i kanë bo sejgjde apo ruku apo nuk kanë agjuru për ta, por i kanë bo disa prevejbra të sëtë sahabët i kanë quajtur shirk. Dhe fetfaja e funit të cilën dhe kemi ndatë në këtë argument është fetfaja e Selman el Farisijut radhiyallahu an. Hadithin e sinë kanë xhir Imam Ahmedi rahimahullah në librin e tij Az-Zuhd, dhe Ibnu Ebi Shejbe, dhe shumë rëdjetarëve kanë konsideruar këtë fjalë të Selmanit si hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe nga ky mendim anon edhe Sheikhul Islam Ibn Qayyim al-Jauziyja, se ky transmetim është hadith, ose më vërtetë se ky transmetim është i ndalur të sahabiju. Cili o dalimi, dhe zër? Cili o dalimi? Nëse një fjalë nuk e ka than pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, por e ka than sahabiju, ajo në gjykim për neve është e njëjtë, nga se sahabiju flet nga fjalët e Muhammed alaihi salatu wasalam. Mirë, po në mohim nuk është e njëjtë, nga sa ai cili e mohon fjalën e Muhammed alaihi salam dhe ai cili e mohon fjalën e sahabijut nuk është dërejgja e njëtë, përshka gradës që e ka për nga meri unë sallallahu alaihi wasallam. Si të qofë, ne do të marrim për të qenë nga Selman el Farisiju, por se e theksuam se disa vridjetare e logarisin këtë nga hadithet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Qka duhet në këtë fetfa, dhe zër? Tregon Selman el Farisiju, rezumeja e njarjes, do të citojna, se si njeri u ka mundësi me ra në shirk me diçka shumë të vogël të cilin e shë punt imt, dërsa të Allahu Gjele Gjelalu ajo është e madhe. Thot Selman el Farisiu radiallahu an, o dekhale regjulun ul gjennete fi dhubabin, o dekhale nara regjulun fi dhubabin. Thot Selmani radiallahu an, një njeri ka hi në gjennet, Allah unë abo fitori ja Rabbel Alamin, për shkak të një mize, dhe një tjetër njeri ka hi në gjehenem për shkak të një mize, mizë, insekt. Thot Selmani, tha transmetuesi, kalu wa kejfe dhalik, i than Selmanit, si ka mundësi kjo? Qka mundët mu kanë një mizë, sebep njani me i në gjennet, njani me i në gjenem. Tha Selman el Farisiu, radhiallahu an, merra regjulani ala kaumin lehum sanemun, la je gjuzuhu ahadun hatta ju karribe lehu shejha. Tha Selman el Farisiu, kanë qenë një popull me herët, pagan, dhe pranë këtyre pranë këti populli kanë kaluar dy njerëz, dhe në disa prej shprejhjeve sikur që ka transmituar Imam El Bejhakiju në libën e ti Shuabul Iman, se këta dy njerëz kanë qenë musliman. Andaj ka anë transmitim tjetër, mërra regjulani muslimani ala kaumin, dy bura musliman kanë kalu pranë një popullit pagan. Thot Selman El Farisiju, dy njerëz kanë kaluar pranë një populli pagan, të cilët njerëz kanë pas një idhull të cilin nuk e kanë lejuar që të kalon dikush, ka ajo rrug, ka aj veni atyri, i ati populli, deri sa të boje dishka kurban për atë Putin. Pra ka ndalë sikur mafio, sikur kriminel, këta njerës pagan, thotë Selman el Farisiu, edhe i ka ndalë njerëzit. Ka ndonë së në kalon i kana, së mund është me shvizu rrugën kana, veç nëse ban kurban diqka për Putin ton. Për Putin ton. Fekalu li ehadihima kërrib, i tha njërit prej tëre, bën kurban diqka, jep kurban diqka për Putin ton, për idhullin ton. Kale lejse indi shejun, fekalu lehu kërrib walau dhubaben, fekarrabe dhubaben, fekallu se bile. A i tha, s'kam shka me preju në kurban, unë jam të kalu rrugës, s'kam shka me prej kurban. Atëherë ata i than, prej e një miz. Thare, një miz, bane një jeti për hirë të titi puti. E aj, i pari për tëre, tha pepres një miz. Edhe e ka bo një miz, e ka myt, për me e kalu rrugën. Mirë po e ka bo për idhullin. Fe kallu se bilë, dhe i than shko. Shko, kalotash. Fa dëkhalë në narë, thëtë Selman el Farisiu, ki hinë në zjarë. Zotin arru i për zjarë, ja Rabbel Alemin. Vë kalu lë akhar. E i than, thëtë Selmani, i than këta njerës këti dytit. Karrib u le u dhubaben. Banë të dhe dini kurban një miz edhe hëtë. Kale, ma kuntu li u karribe li ahadin shej ndunë Allahi Azza wa Jal. Thëtë Selman el Farisiu, e këj dyti tha, jo. Kur nuk baj kurban diqka, jashtë Allahu Gjellë Gjellalu. Zprejo në kurban, posë për Allahun të bare kjo e tjale, kalë, thëtë Selmani, fëdharabu unuka, e ati imshun me shpad dhe mytën. Kalë, fëdekhalë lë gjenne, e kjo njeri hini në gjenet. E kjo njeri hini në gjenet. Në transmitimin e imam Bejhakijut në Shuabul Iman, thëtë imam el Bejhakiju, gjithashtu nga Selmani, marra rëgjulani, kanë galuar dy burra musliman pra një populli që e kanë pas një idhull. Dhe ju kanë thanë që të dyve, prejni ka një kurban si doni me kalu. Dhe shikoj vëzër, kjo na duke shpesh neve e thjesht. Shpesh njerëzin nxjerrin ligje dhe vendosin tradita të saktuara, thotë s'mundet mu kry kjo pun pa e voqëta. Dhe shpesh njerëzit thotë, bane ma shpejt ka përce. Kini parasysh? Banë më shpejt. Andaj thot Selmani i pari tha, lemni shkoj, s'kam çka me prej kurban. Prej një miz. Pra ata çka duan vëzë prej muslimanit? Ta boje madhrimin e Putit pasaj shko. Kur ti u adërzon atyre, madhrimin e Putit pasaj ta lirojnë rrugën. Thot Selman el Farisiu kaluan pran këtij populli këta dy musliman dhe i than ata një herë than la nushriku billahi shay'a. Ne nuk i bëjmë shirkë Allahut kur gjo. Pra e dini se puna çështje, çështje shirku. Qalu qarriba ma shi'tuma walau dhubaban, fa qala ahaduhuma li sahibihi ma tara, qala ahaduhuma la nushriku billahi shay'an, fa qutila fa dakhala al-janna, fa qala al-akhar bi yadihi ala wajhihi fa akhadha dhubaban fa alqahu ala as-sanami fa dakhala an-nar. Thot Selman al-Farisiu. E fillun këto tu dit me bë debat. Të dy musliman. A e bojmë, a nuk e bojmë. I pari tha, unë nuk e bojmë. Unë nuk e bojmë, asë mizë nuk presë. Ata revrajten, edhe hinë në gjennet. E ky i dit i tha, punë e madhe, një mizë. Do më thonë e ka morë mizën, e ka zvoglu qështë, që ka thonë punë e madhe, një mizë, pse e pretë për këtë Putin, sa me ka përci rrugën. Edhe e ka prej, edhe e ka gjujtë të Putin, edhe e ka kalu rrugën. Thotë Selmani, mirë po ka hije në zjarë. Qyki hadith dhe zër, qyki hadith i Selman el Farisiu, transmitim i Selman el Farisiu. Djetarët janë donë dimendime, disa kanë thanë është hadith i Muhamedi s.a.s. Këtë që ta që e ka zhumë, kanë thanë, këta e ka thanë Muhamedi s.a.s. Mirë po e vërdejta është kjo është fjale Selman el Farisiu, radiallahu anë. Si do të që të jetë? Fjale Selmanit është në dispozitën e qfarë? Në këtë rast është në dispozitën e hadithit. Për çfarë arsye? Se po kallëzon për diçka që s'është konkludim nga një tekst, por është një lajm për një gajb. E dietar thonë rregull, mbajmë në rregull. Nëse sahabiu tregon një lajm që kodbaje me diçka që s'e ka pa vet, ajo e ka dispozitën e hadithit. Ajo e ka dispozitën e hadithit. A dhe ky hadith, pavarësisht se është morsi hadith apo është morsi fjalë sahabiut, dispozitën e ka të njëjtë në kuptimin e gjykimit. E tani vëzër, ku jemi te meseleja? Shikoni vëzër, këta të dytë, njëri prej tyre ka thonë miz, punë e vogël. Preje kurban edhe vazhdo. Preje kurban edhe vazhdo. Tani vëzër, ku jemi te meseleja? Nëse një njeri bën një shirk, megjithëse vazhdon me besu për Zotin te bareke u atara se është krijues, ai është ai cili ja jep jetën dhe ja merr jetën, por e ka bën një vepër vogël se ka pa të madhe te Allahu e shkruaj shirk. Apo kë e ka kalu punën e dunjas, pa e ka ngatruar takheretin. Andaj thot Selmani hinin zjarr për një miz. Hinin zjarr për një miz. Tani vëzër, dietarët e muslimanë kanë diskutuar si ka pas mundësi me hin në zjarr kur që të dy njerëzit kanë qenë të penguar. Po me zorë kanë bërë këtë punë. Se kanë bërë me çef. Andaj ka ardhur transmetimin e Imam Behaqiut se ka thënë, fillim kanë thënë la nushriku billah. Zbojmë shirk Allahut. Subhanahu wa ta'ala. Andaj disa prej dietarëve kanë thënë, këtë janë arsyetuar me dhunë. Kanë arsyetuar me dhunë. Këta në fakt nuk janë arsyetuar me dhunë, sepse arsyetimi me dhunë është vetëm veçori e këtij umeti. Apo disa të tjerë kanë thënë, arsyetimi në kufër dhe shirk me dhunë ka të bëjë me fjalët jo me vepra. E këto kanë bëu vepër. Këto kanë bëu vepër. Edhe disa prej dietarëve kanë thënë se nuk kanë qenë të detyruar, por kanë mujt me manovru. Kanë mujt me manovru dhe mos më e prej kurbanin. Dhe disa të tjerë kanë thënë se këta, pra ky personi që ka pre mizën kurban, me gjithë se mizë edhe të s'ka në tamish, po vetëm sa me e madhruhe Putin, kanë thënë, ky ka qenë që e ka zvoglu qështjen e mizës. Ka thënë, qa mundet mu konë një mizë? Pra, zakonisht njëri kërë e merë një lopë, një deve, edhe e therë, thotë e kam prej një kurban. Ky kërë e ka po, ka thënë, mizë, sa ta ka përcej rrugën. Mi pëtë Allahu Gjeli Gjelalu, o shkruar si shirkë. Andaj, argumenti ku o dhezër në këtë transmitim, argumenti dhezër është se, sahabiju i ndarshëm Selman el Farisiu ka gjikuar se ky njeri pi dyve që kanë kalu pran një rrugë e si kanë lanë me kalu pa e prejni diçka për kurban, qoftë edhe një miz, e ka gjikuar me shirk, me gjithë se këta vlezër nuk kanë besu se ai Puti është Zot dhe ka cilësi të unitetit si Allahu subhanahu wa taala. Allahu vlezër, rezumeja e argumentit të nënt ku vlezër se fetfat e sahabeve që kanë arë nga ata me transmitimit e sakta, se kanë gjikuar për veprat e caktuara si shirk në Allahun Gjellë Gjellaluhu, me gjithë se personi gjatë kryrës të këti akti nuk ka besu për Putin e vetë se ka cilësi të Zotit subhanahu vë të alë. Kjo është argumenti i nëmë. Dhe argumenti i fundi vëzër dhe i dhjetë është argumenti gjuhësor. Këtë argument e kemi përmend vëzër, tani vetëm do të përmend si rezume. Kemi përmend në fillimin e ligjëratave, kur e kemi përmend te fjala Allahu te bareke ve teala, "Femen yakfur bit taguti", kush e mohon taguti, kemi përmend se çka është taguti, pastaj çka është adhurimi dhe kemi përmend se adhurimi në gjuhën arabe vëzër nuk ka për qëllim besimin në idhull, por ka për qëllim adhurimin. Ka për qëllim adhurimin. Pra argumenti i dhjetë vëzër çfarë është? Është se dietart e gjuhës, sikur që e ka përmend këta Imam Ebu Gjafer al-Tabari, se arabët janë pajtuar se ibadeti të kret arabt bazën e ka për ulljen. Bazën e ka për ulljen. Andaj i thojnë tokës së shtruar për të ec, a, mu abed, mu dhellel. Do qdo tokë shka hec, a ba, cilës tokë vëzër i kanë thonë? Ju kujtohet kërë një informejnë. Këni pa përqime kërë ka artë madhe, plot me jeshillok, apo ka drunja ti. Njerëzit cëllën rrugë dhe zërë ecin, shkojnë e këshirin ka shkel dikush. Kur ka shkel shumë, ajo bo rrugë për me ec. Pse so shkel shumë? Qësoj rrugë që hec ti, jo ka bari, po shkon ka rruga e shkel, qësoj të shkel tës, arab ti kanë thonë, muabed, muabed, që tu mund është më kaluë. Apo, pra për ulljes dhe nënçmimit i kanë thonë arabët ubudije, ibede, e kështu më ratë. Andaj dhe zër, nga fjalët e djetarëve të muslimanëve, të se dhe kanë studiuar në mënyrë të përpikt, fjalën e Zoti Gjelle Gjelali hu ibede, u abudu rabbekum, adhuron e Zotin e juve, pra bëri, bëni ati ibadet, kanë thonë qëki ibadeti në gjuën e arabëve, e që gjuë arabëve është argument në Kur'an. A da vëzër ju e dini, rënditi dhe kime rëmë fillimin e tefsirit. Kur'an vëzër si shpjegohet, Kur'an i shpjegohet, Kur'an me Kur'an. E merë një ajet, për shemë u tazana, ajeti 128. Nuk e kupton, kalon të një ajet tjetër, ndoshta e qartëson kjo ajet tjetëri. Qasë ka se ki kuptu? Kalon tjetërin, tjetërin, tjetërin, dhe e risa, e studion këtë Kur'anin, nëse se gjenë shpjegimin, atër ku kalon? Kalon tek fjallët e Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Nëse të fjallët e Muhammedi sallam nuk gjenë shpjegim, e sheva jetin, i këshirë këtë hadithet, thu prapa jetin ka me ti pa qartë. Apo, atër kalot ku? Të fjallët e sahabeve. E këshirë mi sahabe, sfar kanë thanë? Sigur që thamë, Mughira ibn Shu'be, Ibn Abbasi, Selman el-Farisiju, e të tjerë. Mirë, nuk gjenë as të sahabët, atërë, do më dhënë, mundësia e katërt është me e gjetë në gjuhë. Gjuhë në Arabëve. Pra, çfarë bënë dhe zërdjetarë? Se gjenë Kur'an, se gjenë hadith, se gjenë të sahabët, atërë thonë, ta shojmë Arabët, me që këtë fjallë, që ka kuptojnë? Këtë e kuptojnë. Atërë, me këtë ajetë është përshmim kjo. Me gjithë se këtu na nuk e kemi nevojën këtu fare, sepse këtu kemi ajete që e sharojnë vetë vetën, kemi hadithe që e sharojnë ajetin, kemi fjallë sahabeve, mirë po djetarë shfarë thonë vëzër, që i khlusam dhe mi e thotë, nga argumentet të shumë të largohet paqartësia. Shemur, me një argument mjafton mu vendos një mesele. Pse kena nevojë mi pru 10 argumente, 20 argumente për një mesele, mu të ushtu bindja. Andaj tje e gjenë që Allahu Gjellora i ka pru 114 sure. Shpesh në gjarja përsëritet. Para jo nuk përsëritet për me të kalzu që njëtën të kam kalzu. Jo, për me të kalzu se ti dush mu bindë këta. Njëtën parën sure, dytën sure, tretën sure, katërën sure, deri sa zemra se cohet. Zemra që cohet. Sigur që thot i bën kajim e gjëzije, i badetin e pasron. Atë që ka së në kezon saba, e zënë drejk. Të ka i koncentrimin drejk një qini. Ik një qini në kësham, pastaj njaci, pastaj me nafile, pastaj sabaj tjetër. Deri kur, që ka thonë Allahu Gjellë në surën al-Hijr, fa'bud rabbeke hatta je'tia kel yaqinu, adhuroje Zotin tanë deri sa të vjen e vdekja. Pra ne vezër vazhdimisht që adhurojmë Allahu. Apo, ka mujtë Allahu me thonë, falë një sabaj, apo, edhe mosu falë më. E fale, pse për ditë? Se ti vazhdimisht deri sa të mënije bindja, deri sa ta shifsh Allahu subhanahu wa ta'ala në akhirat. A do vëzhgoj për argumentet e gjuhës është se arabët e kanë quajtur ibadetin çfarë? E kanë quajtur ibadetin tokë e shtruar dhe kanë për qëllim me këtë vëzhgoj çfarë? Kanë për qëllim me këtë adhurimin dhe nënshtrimin ndaj dikujt, çfarë do qoftë mënyra që i bëhet adhurimi. Gjithashtu vëzhgoj këtu kanë bën ndarje në mes ibadetit kur është për adhurim dhe ibadetit kur është për shërbim. Qase abd përdoret edhe për çfarë? Shërbëtor. Shërbëtor. A dhe për shembull dietar kanë diskutuar, a lejohet për shembull mua emërtu dikush, e dini, me emërtohet Abdullah, Abdulrahman, Abdul Quddus, Rabbi Allahu, Rabbi Rahman, Rabbi Quddus, ekse më radh. A lejohet me thon Abdun Nabi. A ban më janë për shembull dikush emrin djalit Abdun Nabi. Me përkthi bukfalisht i bie Rabbi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Disa djetarë thënë lejohet nëse komentohet gjusisht shërptori Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. Nëse njërë një gjerë në emni shërptori Muhammedin sallam, s'ka problem. Mirë po, a ka mundësi me shpjegu kështu, a dhe e u shkon me një njerëzve, ajo është më vartë të varsisht të traditë. Nëse dikun, se kuptojnë posë e robë në kuptimin e ibadetit, atër s'lejohet me e vendos këtë emër. Atër dhe zërë, thot El Khalil ibn Ahmed, thot, emma abede, ja abudu ibadeten, fela ju kalu illa li men abed Allahe, wa emma abede, khademe me ula, fela ju kalu abduhu, vela ja abudu me ula. Thot, Khalil ibn Ahmed nga djetart, më të shquar të gjuhës arabe, rahmetullahi alej. Thot, sa i përket emrit abede, ja abudu ibadet. Thot, nuk i thuët posa ti cili adhuron Allahon, po i ban adhurim. Ndërsa nëse përdoret, shiko, ndërsa nëse përdoret, pra adapte përdorin, abede për khademe, hizmet me bo. I bo hizmet dikujna. Ka dhe nëse e ka për qëllim, hizmeti nuk i thuhet e ka adhuruar. Nuk i thuhet e ka adhuruar. Për çfarë arsye, vëllezër? Për shembull, se arabti kanë thënë shërbëtorit vet robi janë. Çi kemi përmendur ne, vëllezër, se njerëzit e përdorin termin rob dhe në pa vend. Robi janë. Edhe punëtori thot robi janë. Kë robi janë. Nuk është se thot robi janë. Arabët e kanë pas këtë, mund e kanë përdorur gjan. Thot Khalil ibn Ahmed për me bëkë dallim. Thot nëse përdoret për ta bë dallimin mes shërbimit dhe adhurimit, atëherë shërbëtorit që i shërben zotnijës së vet nuk i thot i ka bëj ibadet. Andaj dietar kanë thënë jo çdo bindje ndaj dikujt është çfarë? Shirk. Se sikur të shqen çdo bindje ndaj dikujt shirk, atëherë gati këtë musliman të ishin gon mushrikin. Allahu na lut. Sepse ti ka mundësi të thot dikush ngatman do uj, dhe ti i bindësh. Sikur të ishte çdo bindje shirk, atëherë çdo bindje ndaj sicilit kimë çën? Kishme qenë shirk. Dhe jo çdo lutje është shirk. Apo, për shembull te lut Allahu xhelel xhelalu. Po ja dorzove, po ja drejtove këtë formë të lutjes. Dikujt tjetër bëhet shirk. Mirë, nëse i thu dikujt kështu, të lutem, më afro këpucën. A është shirk? Jo, se është mbrenda shërbimit njerëzor. Pra ka dal nga konteksti i ibadetit. Dhe kjo vëzër shumë rëndësi që të kuptohet. A në vëzër fjallet e djetarëve, kemi përmejnë vëzër, këtu tani po e bojmë rezumejen, fjallet e djetarëve përfshin vetë veti se qështja e ibadetit tek arabët kuptohet në dy kontekste, pra në dy premisa. Premisa e parë është se ibadetit nuk bëhet pos me zgjedhje të plod dhe të lirë. Nëse e imponon, së është ibadet. Pse nëse e imponon, nuk ka ibadet dhe zër? Sepse shartë ibadet cilë jo, dëshira për bindje, dëshira për ta dashtë. Po, ti e do vullnetarisht. Nuk më është me dhe në dikujt duaje. Kjo nuk bëhet me urdhër, kjo bëhet me esenz dhe me zemër. Thot e Zexhaxhi, wa aslu l'ibadati al-khudu'u wat-tadhallulu. Thot baza e ibadet është bindja dhe për ulja. Që kjo ku është në zemër? Kjo është në zemër. Dhe kështu kanë thënë plot për dietarë se ti kemi punën vëzën në vendin e vet. Pra e para vëzën nuk është ibadet derisa të bëhet me zgjedhje të lirë. Andaj thot Allahu te bareke ve teala ikra fi din, s'ka dhunë në fe. Edhe e dita vëzë çfarë është? Se ibadeti e mbledh të brendshmën dhe të jashtëmën. Thot Ez-Zexhaxh, thot ma'na al-ibadati fi lughati ta'atu ma'a al-khudu'. Thot ibadeti është në gjuhë. Jo, në gjuhë. Bindja në nështrimi me gjithë për ullën e brendshme. Apo, me gjithë për ullën e brendshme. Si me e bo dalimin, dhe zë? Si me e bo dalimin? E dinit e na, në tradit, është një meselë që quët temena. Kini të gjuhë për këtë temena? Që ja bojnë nusja vjerës. Apo, kur shkon me jamur dorën. Kini pa e bo një përkullje? E bo e marrë dorë kështu. Apo, e tani vëzë që kjo, qëfar dispozite ka? Kush e kupton këtë mesele, e vëdit se qëfar për dispozite ka, kjo, a i veprim. Nëse ajo në e shalon neve që ka dasht me, që ka dasht me bo. E tani vëzër, ale jo dikujt me ja bo të mena, nuk kemi në aspekt, por sa për të bo, sharimin. Dë një arti kër e përshëndet, dikan shariban, e në ndorën zemër dhe ullësh pak. Apo, sigur ban një loj përkullje. Pra, respekt për ty. Që kjo vëzër, a ruku? O nga të rukus, po nuk o ruku. Por sfar asyje, dhe gjënë që ka dhe Zexhaxhi. Sepse ibadetin në gjuhë është bindja me synimin e përulljes në ibadet. Pra, kur dikujt t'i amer dorën, në kuptimin e respektit, mas shumë ti mundet më konë haram, sjenat e folë tashat mesele. Po nuk shkon në shirkë. Por sfar asyje, dhe zër, sepse s'ka të baje me sejgjde, adhurim me çfarë? Në kuptimin e hynijës, në kuptimin e kurbanit, në kuptimin e sakrificës, jo në kuptimin e përshëndetjes. Analizë sejdja te këto umetet, përveç te Muhamedi alayhi salatu sallam, ka qenë e lejuar. Pra deri te Isa alayhi salatu sallam. Nëse ke dashur dikon me përshëndet, me sejgjde akon e lejume. Por shembull, baba edhe djali, si janë pa kod gjatë. Apo dikane ka morë mali shumë, konë gurbet. Edhe kur ka arpi gurbetit, pi malit mal, s'kan dit që shmi thonë se shumë na ka morë mali, edhe ka në rasë sejgjde, mi po ja ka drejtu njerit. Pra shenjë për shëndetje. Kjo ka qenë lejuar. E ka ndalu Muhammed a.s. Allahu ja ka ndalu këtë umet. Për çfar, thot që i khulisam dhe mje, për me mri gradën e lartë. Andaj Jakubi a.s. bashk me djemë të vetë dhe familjen e vetë. Kër kanë shku të Jusufi, vëzër, që kanë bëti Jusufi? I kanë ra sejgjde. Jo sejgjde adhurimi, por sejgjde për shëndetje. Kjo dhe zërë kuptohet me këtë meselë. Thot Ibnul Embari, thot, fulanun abidun wa hua l'khadi u li rabbihi el musteslimu li qadaihi lëhum qadu li emrihi wa qauluhu u'budu rabbekum ej ati'u rabbekum. Thot Ibnul Embari, thot, i thuat filanit adhuruës kur aj i nështrohet zotit vet me komplet bindjen në kaderin e tina dhe i bindet urdhërit të tina. Fjala Allahu Gjellora, u'budu rabbekum, e ati'u rabbekum, bindjuni zotit tuaj. Pra dhe zënë këtë mesele kemi dy premisa. E para dhe zërë, se adhurimi nuk bëhet pos me zgjedhjet e lirë. Dhe nëse egziston zgjedhja e lirë, dhe egziston maja e dashuris, me majën e nënshtrimit, dhe ky akt është bërë me zgjedhjet e lirë, atër njeriu ka drejtuar dikujt tjetër adhurimin, apo ja ka drejtuar ati adhurimin që ja ka drejtuar. Tani dhe zërë me këtë e përmbyllim çështjen e adhurimit, se sicili njeri, pra i përmendë vëzër, 10 argumente. 10 argumente se sicili njeri. Rezumeja ishte kjo. Sicili njeri që dikujt i adrejton ibadetin, jashtë a Zotit Gjelle Gjelalu, në çfarë do forme të adhurimit, sejdë, apo ruku, apo lutje, apo kurban, apo ligj, apo... Dhe këtë e bën me zgjedhje të lirë vetëm pa ja imponu kurkush me zor dhe nuk ja ka drejtuar asnjë lloj kërcënimi, atëherë ky njeri merr cilësimin e apo vepra e tij cilësohet si shirk. Edhe nëse, dhe që kjo tani fjalia edhe nëse është shumë e rëndësishme se këtë çdo e kemi pas këtë mohabetin, edhe nëse pas këtij veprimi të shirkut ai vazhdon me thënë unë besoj Allahut, i besoj Zotit, besoj se Allahu më ka kriju, besoj se Allahu më furnizon. Ekstumalat. Nga se Arabët vëzër nuk e kanë mohuar Allahun të bareke, të bareke. Vë të ala vëzër, kjo është meselat sëllën e kemi përmenjë deri në këtë ligjerat. Pra me kasht vëzër e përmbyllim fjallën e Zotit Gjellë Gjellaluhu, femen jek furbi taguti wa ju min billa. Kush e mohon tagutin edhe i beson Allahu subhanahu vë të ala. Vajzdan Allahu Gjellë Gjellaluhu dhe thot wa ju min billa dhe i beson Allahut. E këtu vëzër i beson Allahut, që ka për qëllim? Krejt që ka ardhë në jetin kursi. Krejt që ka ardhë në jetin kursi. Pra i beson Allahu Gjellë Gjellalu si krijues. Se ai ka cilësit më të larta dhe emrat më të lartë. Se ai neve na drejton dhe se vetëm ai meriton që ti nështrohu me ati me bindje dhe dashuri të plot. Të pak kushtëzuar. Teri këtu vëzër, unë bidhëm. Thotë Allahu të bare kjo da në vazhdim. Faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa. E kush e bën këtë? Pra kush e mohon këtë tagut, shejtanin, idhullin, dhe i beson Allahut, me të vërtetë ky njeri është kapur për nyjen al-wuthqa, të lidhur më së mirti. Al-urwa, çka është urwa? Tani urwa, ja. Kjo pjesa. Andaj do shejhu sa më dhe mi më çfarë se sa shembulli s'ka. Arabët i thonë urve kësaj vjekëzës. E që kjo, e kap tasin, që kjo përsesin e ke kap, i thonë urve. Apo, gjdo vjekës për të cilën ti kapësh. E Arabi për shemull, urve i ka thonë edhe asaj pjesës të kali, të gomari, të devja, kër e ka bo për me vnu kamën, apo mu kap dikun, e ka bo një litar, ati e ka nuk kamën, ose dorë dhe onë gjitë edhe ka ip në kapëshën e vetë. Që asaj pjesës ku onë gjitë, ka thonë urve. Ati ku kap, e ka kap kalin, ka thonë urrua. Pra, ati e kap fuqishëm që mos të shlësh. Apo, thotë Allahu Gjelluara, kush më honë tagutin dhe beson Allahun, aj është ka për njën matë forë që egziston. Matë forë që egziston. Thotë, Ibnu Kethiri, Rahimehullah, në tefsirin e tina, ej faqad istamsaka min ad-din bi aqwa sababin wa shabbaha dhalika bil urwati al-wuthqa allati la tanfasimu fa hiya fi nafsiha muhkamatun mubramatun qawiyatun wa rabtuha qawiyun shadid. Thot Sheikhul Islam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, thot çka ka për qëllim Allahu me këtë ajet? Është ka për njën, pra e ka kap thejen me sebepin më të fort. Pra ai cili e beson Allahun kështu, duke ia mohuar sicili të drejtën e adhurimit përveç Zotit Xhelle Xhelalu, ky njeri e ka kap vjegzën, e ka kap litarin, e ka kap njën fuqishëm. Apo me dorën e vet. Thot, e ka kap thejen me sebepin më të fort. Me sebepin më të fort. Thot i më këthiri, e Allahu e ka siel shembul kapjen për fen me shembulin e njës që kapët, për shkak se njërzit zakonish kër i bojnë njët për të mbajt, i bojnë fuqishme që mësme sluën, që mësme sluën. Thot, fehi e finepsia muhkemetun, mubrametun, kawijetun, wa raptuha kawiju shedit. Thot, kjo fe kër kapët për iman, kur kapësh për islam, kur kapësh për din, kjo njën e ka shumë të fort. Kjo njën e ka shumë të fort. Thot, për këtë arsye, thot Allahu te bareke ve teala, faqad istamsak, dhe e ka sjellë këtu në formën më të lartë të kapjes. Arabët i thojnë meseke, emseke, fastamsaka. I thojnë domodin, kur kap diçka, apo edhe e kap edhe më fort, nuk do me shluhe. Fjala ma e formuar në gjuhën arabe që s'ka për te, gjashkronja, arabët nuk e formojnë fjalien, nuk e formojnë foljen për te gjashkronjave. Pra ka 3, 4, 5, 6 s'ka në fjalit e gjuhës, s'ka në foljet e gjuhës arabe për te 6-it. Ka arë në formën më të lartë, istem se fort e ka kap fejen aj i cili i beson Allahu qështu. Pra jeb të drejtën vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala të adhurimit. Thot Mujahidi ibn Jabr, nësi i Abdullah ibn Abbasit radiallahu anhu, thot fjallë Allahu të barek jo atara, është ka për fejnë e Zotë i Gjellë Gjellalu për njën e tina, ja anil iman. Njëja këto e ka për qëllim imanin. Ja, njëja ka për qëllim imanin. Pra vezër, kur deportoje imanin zemër, Allahu në imbuj zemër atona me iman, ja Rabbel Alamin, kë nuk delet. Andë kush e ka fejnë for, vezër, nuk e shlon let. E ata që e kapin let, e shlojnë let. Jo që feja s'ka ku mu kap fort, pa a i ka shluhe. Ka dalim kur ti vjekza është tamam mu kap, ti e shlon, dora jote e shlon. Apo, thot imam Mujahid, thot, qka e ka për cëllim me njën e forë që tu? Imani. Andaj Hirakli, kur bante të muhabet me Ebu Sufjanin, në periudën e Hudejbjes, Marveqës, qka i tha? I tha Hirakli, tha, du me t'pyjt diqka. Këta që ka i shkojnë mas Muhammedi s.a.s. A i ki pa do njerë të mërzit që ma po të piklu, ma po që i ka kap gazej për shkako imanit? Ka thonë jo, këtë gëzu shumë janë, që janë këtë feje, dojnë këtë feje. Ka thonë, a i ki pa do njerë për tëne që i del për feje, që i del për feje mas i ka hi? Ka thonë jo. Ka thonë, kështu është imani, kur rasët në zemër. Apo, kur imani rasët në zemër, zdel. E lusë për Allahun që Allahu mës në ispras zemra tona për imanit dhe në ditë në kiametit, ja Rabbel Alamin, kur të takojnë a Zotin ton të bareke vë tjala. Thot Suddiju prej mufezirave të muslimanve, thot nija e kapur këtu në këta jet, kapur qëllim islamin. Pra, që shkupën të vëzrajeti, kush e më onë tagutin, dhe i beson Allahut, vërtet ajo është kapur për kanë, për islam. Ajo është kapur për islam. Në komentin e Mujahidit, është kapur për iman. Thot Saidi ibn Jubejri dhe Dhahaku dhe muvesirave të muslimanve, dhe Saidi ibn Jubejri dhe zërësht i mjaftu shumë në lartësineve dhe pozitën e madhe që e ka, ka thanë nija në këtë ajet ka për qëllim la ilaha illallah. Pro këtë që ajet dhe zërësht për qëllim fe me jekfur bi taguti u ju min billah fe ka distem se kebil urvet il utka, si për këthejet kush e më hon tagutin dhe i beson Allahut, ajo është ka për la ilaha illallah. Që do më thonë dhe zërë fjala la ilallah, nuk ka vesh fjalë goje. Nuk ka gjithë fjallë goje. Du të më kapë me një, me dhëmbad. Du të me kapë me dhëmbad. Thot, Imam Ibn Kathiri, dhe ka ardhë nga Enes Ibn Malik, Enes Ibn Malik, se ka thanë, bil urwetil wuthqa, nija e fort është el Kur'anu, Kur'ani. Dhe ata dhe zë që s'kapën për Kur'an, pështira mu kapë për Islam. Ata që nuk e lexojnë Kur'anin, nuk e mësojnë Kur'anin, nuk e dojnë Kur'anin, ata që nuk i bojnë hizmet Kur'anit, me qka e ujitin ata imanin e tëre? Me qka ujitin imanin e tëre? Si që ka thani Ibn Xheriri, me qka fol me Zotin e vetë, a qka s'ka Kur'an zemër? Kur lidhet namaz, me qka fol e me Zotin e vetë, gjellë gjellë? Ti muhabet me Allah, apo në namaz është ndaluar jashtë a Kur'anit? Ski me qka me fol me Allah, u gjë pos me Kur'an. E a qka s'ka Kur'an, me qka flet me Zotin e vetë të barek e vetëra, s'ka mundësi me fol. Kjo është komenti i Enes Ibn Malik, disa predikatorë kanë thënë dashuria për Allahun dhe urrejtja për hir të Allahut te bareke ve teala. Këtë po vëzër thot Imam Ibn Kathiri, wa kullu hadhihi al-aqwali sahihatun wa la tanafiya bainaha. Këtë komentet e dietarëve, sahabeve, tabiinëve, ulemave të ndryshëm në këtë ajet, thot këtë janë në harmoninë njëra me tjetrën, nuk ka kundërshti. Pra, pavarësisht a thave nia është imani, nia është Islami, nia është Kur'ani, nia është la ilaha illallah, nia është dashuria për Allahun dhe urrejtja për hir të Allahut xhela. Këto janë bash, këto me nivelin janë. Sa i që e ka Kur'anin e ka Islamin, a i që i ka Islamin ka imanin, a i që i ka imanin e don për Allah dhe urrejnë për Allah. Ekshë shumë e radhë, kjo është këtë harmoni dhe në një dhe në fjalë të vetme. Pasat dhe Allahu të barek e vëtjara, lem fisa me leha. Kjo nuk ka shkëputje. Fasën in fisam është kur diçka dahat për diçkaje. është diçka kur dahat prej diçkaje. Thotë Muadh ibn Jabal radiallahu anë, shoki pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në fjalën Allahu te bareke ve teala, ka thon çfarë i bie lëm fisam laha, ka thon ej la inqita laha duna dukhul al janna, ai që kapët për njën e imanit, pra e mohon tagutin dhe beson Allahut, ky njeri nuk ka shkëputjen mbas ajete, çka do të thon, pra ky nuk kputet me këtë njeje derisa të zbresën xhennet. Allahu na bofitore ya rabbal alamin. Pra vëzër, për çka na kapë me për Islam? Që deri të futët kama jo në gjennet, zban me shlu Islamin. Nuk ban me shlu Islamin. I kjo vëzër duhet mu ba mesozitetin matë lartë të mundshëm. Nëse ka në këtë dunja diçka, që njeri alarmohet në nivelin matë lartë, një që të alarmohet për gjithka, për smuje, për vdekje, për luft, për ngritit të shmimeve, apo. Nëse ka diçka që mas nalë duhet mu alarmue, duhet mu alarmu për shfarë vëzër, për këtë mesele. Kapëmi për njën e fejes, deri të shlojmi në gjennet. Ate ka thona Muadh ibn Jabali, kjo njëje qënë deri në gjennet, nëse ti kapësh për ta. Nëse ti kapësh për ta. Kështu vëzër e kanë komentuar shumë për e djetarëve të muslimanëve, fjanë Allahu të bare kjo e tjala, fë kadi stem se kebil urruet i luthka, ajo është kapur për njën më të fort. Dhe pse ka pruve zërë këtu për njëje, dhe kemi përmenjën e të shemët Kur'anor, se Allahu Gjellola i thjeshtën gjërat, që ne ti kapim let. Ti kapim let, pra, sikur kur ti kapësh për diçka. Kini pa dikush kur thot, maje si ta mos është lë. Kë shumë në nësivë zërë, maje këta dhe mos është lë. Në nakhire vëzër këtë këna me shku, besimtar e pa besimtar. Por është një dalim, Allahu Gjellola i përshkun në surën të gabun, se kur dalim pa besimtarët në akhiret, e lusë për Allahu, që Allahu në ruën nga pa besimi, ata do të thonë e kemi harru imanin në ndonjë. S'kemi besu, atje kemi la. E çka thot Allahu xhelalu ala? Wa anna lahum at-tanawush. E çu shkan më kthit tash ndonjë? Do të kom shkruaj çka më ndonjë. Kur vjen ahireti çka më ndonjë? Si kthehesh? Dhe vëzër para mendo disa vlerëtarë kanë thënë që përmend këta moti se Allahu e ka përmend këta për me kallëzu çfarë nervoze dhe shqetësimi dhe mërzie i ka pa besimtarët në ahiret. Edhe këta vëzër e kanë shembullit disa pritjetare me harresën këtë dunja. Keni pati kur merë rrugë vëzër dikun, edhe e di se pa një letër së në kalon, që më shkon dikun kufi. Edhe njësësh i ban 10 kilometra, edhe gruja thot i pas në arru pasaportat. Dërnë 10 kilometra, dy qish ka përdinjë taj nervoza. Kthejesh, të rrejthi i par, kthejesh. Abo, mirë po të kap një farcikleti. Pse ki harrua? Ose nëse ti ki harru, ki pa që ishe nervozosh me vetëm, pse ku më harrua? Mirë, nëse mas 20 kilometrave të thot, pasoshin se kam, pasaporta se kam. Nervoza fillon, shumëzot në 20 kilometra. Nëse thot mas 2000 kilometrave, pak para se me mrin kufi, ma banë Allah, po këpas abortat si kam me veti, pas në arrut i shpia. Qëfar nervoze ka, vëzër? Apo, qëfar nervoze ka? E dhe shembulleje këta me ahiretin. Se ti mund është dhe pi kufinit mu këthije. Ka mundësi mu këthije. Apo, mirë, po para në vëzër me shku në ahiret, me shku në ahiret, edhe të sekije ta quaj kushtimisht pasaportën kaluse për në xhenet. Edhe thuhet sekije, ti nuk ki leje me kalu për në xhenet. Dhe s'ki mundësi mu këthi me morë. A dhe thëtë Allahu Gjellola, u e la të hine me nasë, s'ka mu këthi mo, u ka mbaru shanca, u e la të hine me nasë, s'ka rrugë mo. E një thotë, prikë the, s'ka mu këthi. Sa piklimi është atë. E lusëpë Allahu që Allahu të në rinjallë me imanja, Rabbel Alemin. Se mesela vëzër mesela shumë e madhe. Nëse këtë dunja nërvozomina, ti derin duqan me dalë papare, sa nërvozohë. E ke arruë, apo, qandën të shpia. Thu, ka dalë në falë, se si pas në me veti. Nërvozohë. Po para mendo në ahiret, para mendo në ahiret. Kjo vëzër, ajo sërë ka përmej djetarët në këtë kontekst, thëtë Allahu të bare kjo vëtjala, Wallahu semiun alim, Allahu është dëgjuës edhe i dishëm. Dëgjuës për ata i cili e thot fjallën e imanit, edhe alim edhe i dishëm për ata i cili ka hakikat imanit. Se ka disa njerëz që thonë me gojë, por nuk e kanë hakikat në zemër. Dhe për mbyllje vëllezër të këtij ajeti, do ta përmend një hadith nga një shok i pejgamberit ton sallallahu alajhi wasallam, i cili ka të bëjë me këtë ajet, se ne ka transmetuar Imam Buhariu edhe Imam Muslimi, i cili ka të bëjë me përgëzimin e njëri prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili është Abdullah ibn Salam, i cili ka qenë jehudi edhe pasaj është bërë musliman të pejgamberi jonë s.a.s. E pejgamberi s.a.s. ja ka komentuar një prej andrave të ti me këtë ajet. Ja ka komentuar një prej andrave të ti me këtë ajet. Transmeton Kajs ibn Ubed, i cili ka qenë prej tabiinëve, ka ndruar jetë në vitin 80 të hijrit, thot, kuntu gjalisen fi mesjidil Medine. Thot, Kajs ibn Ubed, ka qenë prej tabiinëve, dhe ka qenë i badegji i madhë, thot, ishtë në gjamin, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu na mëson me vizitu këtë xhami rabbul alamin, thot fa dakhala rajulun ala wajhihi atharul khushu'a, thot Qaisi, edhe hinin një njeri në xhami, në fytyrën e vet u shifke se ka frikë shumë, jo frikë tut, frikë pi Allahu xhelal xhelal, khushu'a është frikë pi Allahu subhanahu wa taala, Allahu na furnizof me ta. Fa qalu, e njerëzit që kanë xhami than hadha rajulu min ahli aljanna. Ata në gjami, thanë, që ki njeri o gjenetli, që ki njeri o banori gjenetit, pike dunja. As për nga mësam su kanë gjallë, as kërkush. Kanë drujit për nga mësam. Kajsim në obet, është tabin, por ka qeni sahabi gjallë, Abdullah ibn Selami. Dhe kur ka ikin gjami, kje ka pase, po duke si i devotshëm. Ato ka thanë, që ki gjenetli është. Fasalle rak'atejni të gjewë ze fi hima. I fali dyre qate, të gjëhu e zëfihima, i fali let, nuk i zgjati shumë. Aba, nëse dhe sahabët e pejgamberit sa, s'kanë pas qef me kallëzu në publik dhe vëqëmërien. Andaj, kër i ka përshujt Ebu Hurajra, edhe shumë i sahabive, kër i ka përshujt sahabit e mdoj, kanë thanë, ata ditën qeshnin, natën qanin. Aba, na në Facebook kajna, ama kështu ditën jetën e përdiqme, nuk i tutë mi Allahu Gjeli Gjelalu. Me njerëz dhe zër qesh, me njerëzit burqes, me njerëzit bohu i let. Kur shkosh të shpia, ranoj e vetën. Kur shkosh të shpia, mshoj i vetës dhe kaj dhe vajtose që shkime dalë për para Zoti Gjelluala. A ma jojna ku dalë në me njerëzit, ku që ka menagjit? Musë më kalëzo mu, kalëzo i vetës. Që më kalëzo në ti mu, ku që ka menagjit? Na e dim keci ku. Apo, a ma në shpi. Andaj sahabë që i ka vëzër. Thotë Kajsi, i fali letë. A i ka mujtë dhe zërë, mu falë gatë, sahabët janë falë gatë në përshpia të veta, deri sa gratë të veta e në nënkue. Gjiburë dhe janë veç falët, kështu kam pas takat mu falë. Ama jonë publik. Sigur që e kemi zakon në Allah, në përmi Sofja, Rabbel Alemin. Thumë me kharajja vë të bi'tu hu. Thotë Kajs ibn Ubed, dul jashtë, i shkova pas. Edhe endale dhe i thash, inne ke hine dhe khaltë lë mesjide, kalu hadha rëgjullu min ehli lë gjenne. Kur hinët i në gjami, njerëzit thanë që kjo banor i gjennetit. Kjo i ka interesu tash. Shme qka u banët i banor i gjennetit. Kale, tha, kjo njeri, Wallahi, ma jem bëgili ahadin enja kule ma la ja'lemu. Shkoj edhe kjo modesti, subhanallahu alazim. Abdullah ibn Selam, vëllazër, ka qenë i përgëzuar me xhenet. Por për të përgëzuarit me xhenet e kanë urrejt dikush mi dhan ti xhenetli. Andaj Abu Huraira kur ja ka thue mysdhën Omerit se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka dëgju duke thënë ti je banori i xhenetit për Omerin, i ka pas donalle në dorë, ja ka morë, ja ka gjujt e ka shtinje Abu Huraira. Ka thënë mos fol kështu. Edhe i ka thënë sa mos ju thuj njerëzve kështu. Çka kanë mohabet vëllazër? Banori i xhenetit. Apo, na hiç pa na përgëzu kurkush, a keni pa ku na thot kjo, ç'kjo duket e vlija e Allahit, shu i vllah. Ç'a kjo vëllazër? Kë marr epizodi xhelle xhelal. Apo, lavdrohen njerëzit parasive, dalin për seminare, thot ja kum pa hajrë ki vllah, ja disa sadakën e ka dhën. Ai thot shu i vllah, tash mos e ka dhën publik. Vëllazër, kjo marrzi publike. Kjo marrë publike. Apo njerëzit nuk e kanë marrë. Abdullah ibn Selami xhennetli. Ç'a ka thon? Shikoj ç'a ka thon. Ka thonë, pse folë dikush pa dije? Kush i ka thonë me folë qëtë? Qa po folë qëtë? Ka thonë kështë, pasha Allahun, kur kujtë si takon, me folë qëka zdi. Pse po folë? Gjenetli. Atare, i ka thonë, Abdullah ibn Selami, uese u hadithu kelime dhek. Atare të të kalzojtë, pse njëzit folë qëtë? Dhe zërë, a mund me paramendu, qa mund me pasë të një njerën shpirt, kure di se Muhammed sa me ka përgzu se o gjenetli? Qit e vetën e ki e vullën e pengamberi sa sellem se i e gjenet li edhe hintin gjami po shaloj qësh i ki i njërzi e këto gjenem lit ti pak ma posht a gjekim e shkua në hiq pa na përgzu që shtu i natu sil me pas ti vullën me pas vullën zotin arruj kje ka pas vullën e vlezën ka thonë ndalu të të kalzoj ndalu ka thonë ra ejtu ruje ala ahdin nebiji sallallahu aleyhi sallem fa kasastuha aleyh thot kur akon gjallë Muhammed e Selam, unë e kumpa një andër. Unë e kumpa një andër. Edhe kum shkuja, kum kalzue, për nga mberi sallallahu aleyhi wasallem. Wa rajtu ke enni fi raudatin dhe karamin saatiha ve khuduratiha. Thot Kajsi, tha, Abdullah ibn Selami, e ka pa andër, Abdullah ibn Selami vetën, në një kopsh të madhë, një bahqe të madhe. Dhe ka fillua, Abdullah ibn Selami me kalzue se ishte shumë e gjanë, e gjelbërt, e kështu më rallë ka fillu me përshku sa e miru kanë ajo bache. Was të ha amudu min hadit, middis asaj bache, u kanë një shtil për hekurit. Middis bache u kanë një shtil prej hekurit. Esfelu hu fil art, filët ajo shtili ka pasë në tokë, u a'lahu fil sema, edhe fundin e ka pasë në qilë. Pra e ka po vetën me një bache, në atë bache ka po middis baches një hekurit. Hekurin, rajt në tokë, funin në qilë. Andër e ka po këta. Thot, Abdullah ibn Selami. Fi a'lahu urruetun. Mas naltin qilë atje, ky hekurin fun, e ka pas një nije ku mu kapë. Një nije ku mu kapë. Fë kile li, irka. E mu më than, dikush në andër, në gjitu. Në gjitu, lartësohu. Shko deri ta jo nije. Kultulas, të tje. Së mujën e me shku vetë. Ska mund si mund gjitë. Fe etani min safun, erë një shërptor, një moj njani, një min saf, e qële e ka shty pak, fa rafa athijadhi min khalfi, ma, do mon, ma kapi veshën prej prapa, petkat, edhe, fa rakitu hatta kuntu fi a'laha, dhe më gjitën, edhe une më gjitët, deri sa mërinët ajo, ajo nija mas larti, e qële ka qenë, e asaj bache, ha, fa akhadhtu bil urwa edhe e mora atnien e mora bra se sigurisht ka kap me veti fa qila li istamsik edhe dikush më tha kape fort kape fort hadithi sahih bukhari dhe sahih muslim fastayqadhtu edhe u zgjova për gjumit wa inha la fi yadi edhe u zgjova për gjumit ajo ishte në duart e mia ha. Pra u ka qupi gjumit edhe u ka duk se ala është e kapata. Ala e kondora ta. Fe kasastu ha alën nebiji sallallahu aleyhi sallam. Thot ja kalzova qështu, ja ka da komplet andrën, për nga mbedisem, qish ka ndorë. Edhe i ka thonë Muhammed aleyhi sallatu sallam, tilke raudatu el islamu. Që ki kopë që shka ja ke pati vetën ta, është islami. Wa dhalike el amud, amudu el islamu. që kjo shtylla e gjallë që e ke pa rajt në tokë e mas lartin qil, ka thonë kjo shtylla është shtylla e islamit. Baqe islamit, shtylla e islamit. Wa tilkel urrua, urrua tul wuthka. E që ajo nija atje që e ke kapti edhe ke ngre, ka thonë kjo nija është nija më e forë që ekziston. Pra urrua tul wuthka në këta jetë. Ha. Edhe i ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, fa anta ala al-islami hatta temuta. I ka thonë Abdullah ibn Selamit, ka thonë ti ke me jetu në islam derisa të vdesësh. E ka përgjigju pejgamberi sa dhe e ka bërë prigjen e live. Radiyallahu an wa ardahu, thotë wa dhaka ar-rajul Abdullah ibn Selamin. Thot Qais ibn Ubad, po çiki njëri që ka zhvilluar me këtë bisedë, ka qenë Abdullah ibn Selami, i cili ka qenë në të kaluarën prift jehudi, e pasaj u bo musliman të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili kur e ka pranu islamin, që e ka pranu? Kur ka ardhur në Medinë, ka dalë me një kodër e ka këshirë. Edhe kur e ka pa Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, çfarë ka thonë vëzër? Ka thonë, ja pash ftyrën se kishtë rënë acakut. Ja pash ftyrën se kishtë rënë acakut. Dhe ka shku edhe e ka pranu fejnë të Muhammedi sallallahu aleyhi wasallem. Këja di veze, pra, qëfar argumenton? Ka mërmen, edhe këta dit e ka mërmen imam Ibn Kathirin e tefsirin e tina, si dëshmi se njëri u që kapët për islam, veze, është kapur për kanë, për gjenetin Allahu Gjelluala. A njëri si në këtë dunja, veze, janë gjitë mirë islamit, kapët mirë për islam, kapët mirë për iman, nëse nuk e shlën këtë njëje, deri në gjenetin Allahu Gjelluala u përfundon. E lusmi Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhallahu xhelalu ti mbush zemrat tona iman, ti mbush zemrat tona islam. E lusmi Allahun te bareke ve teala, që Allahu te bareke ve teala na mëson që të kapemi për njën më të fortë, njën e islamit, njën e imanit, njën e Kur'anit. E lusmi Allahun te bareke ve teala, që Zoti jon xhallahu xhelalu kudo që kemi çelluar, Allahu të na shpërblej. Kudo që kemi gabuar, ka qenë për meje dhe për shejtanit. E lusmi Allahun që Allahu xhallahu xhelalu të na fal. E lusmi Allahun te bareke ve teala, që Zoti jon xhallahu xhelalu na shton dashninë për Kur'an, na shton ambicien, vullnetin për ta mësuar librin e Zotit subhanehu ve teala. E lusmi Allahun xhallahu xhelalu, që Allahu te bareke ve teala na mëson që ta mohojm çdo kandi i cili adhurohet përveç Allahu të bare kjo vëtjala, dhe adhurimet tona që drejtojmë vetëm Zotit ton të bare kjo vëtjala. E kulu qauli hadha, wa astaghfirullahi li lakum fastaghfiruhu, innehu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.